الله الرحمن الرحيم باب ما جاء ان مفتاح الصلاة والطهور وبه قال حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا بادروا علماء حدثنا وكيع جعل علمان ودروا علمان عن سفيان ورحاي ذكرك قارب الله ديك تحليل بسند وبه قال حدثنا محمد بن بشار دا حدیث امام ترمذی ته په دوه سندونو را رسېدلی نو بل سند ویلی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدی قال حدثنا سفیان نگر دا سفیان ته مدار السند وی دوار سندونه په دوه مشهوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعد نبي عليه السلام رواية نقل كي قال الله حديث فرمائي مفتاح الصلاة چابی دنوز چنوز پی روا کیلیو جائسی آغاد تیر او دکو کابوالے لے ویدہ دی او دکی تشاند جرندی وا ویدہ دی او دکو مزمشی کولو دکو دنوز پیلو نتال لگی دی مشکول ورکا حرام و ناروازی ندا او دس چادی جو رکد دی تالی دکل آول دپارا نفتاح الصلاة چادی دنس اتحور او دس دے و تحریمها التکبیر او تحریم دی جدانا و تکبیر دے دا تحریمها التکبیر اولوی مس قوم کے دمج نوک خوراک ورطا حلال لے اسکاک حلال لے او دنیلا و نور سی جنا او جتا مس کیا دنشو تدبیر تحریم اول دیتا تحریم زکو خوراک تو حرام شو اسکاک تو حرام شو خضر تو حرام شو خضر تو حرام شو یا تحلیلها تشمیل او کلاوی بردد مزغ سلام گرونی سلام چلی گردولی دیتا تحلیلها تشمیل ذکر فراک حرام و حلال شو سکاک حرام و حلال شو خضر حرامی و حلال شو قال عبیر ایسا امام ترمذی رحمه الله هذا الحديث دا حديث اصح شيء في هذا الباب دا ډېر صح دي احاديثونه دې په دې باب کې واحسن او ډېر ښه او عبد محمد ابن عقيل چې دا په دې حديث کې راځي وګورئ هو صديق دارشتي تكلم فيه بعض اهل العلم خبر قريب بذبارك بعض عالمان من قبل حضور بجهتا وبطرف بحافظ جزنا جدت حافظة علماء خبر قريب دیوزن بعد دے ضعیف در زولے دے ویدہ حضرت رستن دے صدوق دے کائے محمد ساوئی و سمعت محمد ابن اسماعیل باوری دلید محمد ابن اسماعیل امام بخاری ام اللہ نے یقول جی کان احمد ابن حنبل و احمد ابن حنبل امام احمد ابن حنبل رحم اللہ ایساک ابن ابراہیم والحمیدی و حمیدی یحتجونا دیب دلیلی فحدیث داخل ابن محمد ابن عقیل قال محمد فرمائنی دی امام محمد امام بخاری هو مقارب الحدیث وردا مقارب یا مقارب رابا نے کثرم ویلے شئی او رابا نے فتحم ویلے شئی داد الفاظ بتعدیل نبی مقارب الحدیث صدر ویبادی نواقف خلق دا الفاظ بجرح بنی او حقیقت کی مقارب الحدیث الفاظ بتعدیل دی سورائی داغا دالت بیا ہے بعض وی رابع نتفرد مقارب الحدیث لیکن مقارب الحدیث مانا دارا حدیث جو قارب حدیث غیری دزدا حدیث نزدی حدیث بدل چاہتا شہر سرائی آبان فتح براوی مقارب الحدیث لیکن مانا دارا حدیث غیر مقارب حدیث غیری حدیث بدل چا آغا نزدی حدیث بدتا خدا دے رضا و خدا دے خدا مقارب ہوئے لشی خدا مدوری ساوئے وقرد آدھے تبرزاب کی دجاگر رضی اللہ عنہم حدیث دے آودا ابو سعید و خدر رضی اللہ عنہم حدیث دے دا اتاکو دا حدیث الفاظ او مختصر ترجمہ واورتا حدیث اگر باب رائعان ذکر کمو مخت قوم دیا دے نکو قطعبا و حمات در تکورسو دا محمود ابن غیلان بدرے میں سبی مشہور عالم و محدث تے امام ابو داؤد رحم اللہ نے لایا تمام اصحاب ستو والے بدر والے انہوں نے نقل کری اور اس اتفاق پر اتفاق ہو محمود ابن غیلان اور وہ تدوس و یوکن پر یقنا ہجری کی وفات ہے قالوا حدثنا وكيع ده وكيع ذكر اندر توشو آج سفیان ذكر اندر توشو سفیان سوری دالو امام دو دکوسی تیس سو اتاس آج کی دو سنو اتاس سے ہو دے دے فرمائی جو سنت حد سنا محمد ابن بشار وی حدیث بیان کریں تو محمد ابن بشار بزد قصد زندہ امام ترمذی کل جزنم ذکر کوئی محمد ابن بشار او کل لقصد کل جوی حد سنا زندہ وی باز خلق تجی محمد ابن بشار تضعیف تڑے خدا خبر بلا شک و خبو غلط ادا ایتا محمد ابن بشار با سیر آئیے با سیر آئیے دے وفات شوئے تبو کو باون حجرے کے آئی حد سنا عبد الرحمن ابن مهدی او قرآن مال ابن جهدی دا امام حدیث دے امام احمد رحم اللہ بزدارت کوئی ویدتن رائی نصف الرحمن روایت کوئی داری رائی نصف قوان نخبا اجا سسان ذکر کوئی آن عبداللہ بن محمد بن عقی انا عبداللہ بن محمد بن عقی آجائے تقول رئی عن محمد بن الحنفی داخل ہے کہ محمد بن عقیل دا صدوق دے بزارت دا صدوق الفاظ استعمال ہے عن محمد بن الحنفی دا علی رضی اللہ عنہ بزرگ آجائے نور طرف منصوب دے حنفیہ دتا محمد بن الحنفیہ دتا مور حولہ بنت جعفر الحنفیہ نجو ابن الحنفیہ رہتا ہے ابن حدیث پر وہ معنی دتا ابن الحنفیہ دارا علی رضی اللہ عنہ بلہ دیجیوا آیا غد اختلف لار علی رضی اللہ عنہ روایت نہ کرتا ہے او علی رضی اللہ عنہ داو مفتاح الصلاة والطہور شادی درمز دا او جفد و تحریمها تقبول آدم تحریم تقبول دی اللہ اکبر قرآن رسول و حلال و حرام کی و تحریمها تقبول او تحلیم تقبول تسلیم دے جی سلام کرو نوکم سیدونا چه بندو بسا حلال شل ادا مدوی تارهم اولاوی و ادا حدیث اتا حسین سیا بلواب و آسانو حضرت محمد ابن عقیل دا صدوق دے تکلن مسیح باب اہل العلم باب محدیسی و بدت خبر کلی دید و حفظ جہتنا امام عیسیٰ رحمہ اللہ و امام ابن محمد ابن اسماعیل امام بخاری قل استاذنا شہر عیسیٰ احمد ابن حنبل عیسیٰ ابن ابراہیم و حمیدی یحتجون بی حدیث عبداللہ ابن محمد ابن عقیم دتپا حدیث دے دلیل و حجت نیوں امام محمد بخاری رحمہ اللہ و مقارب الحدیث محمد بن مراد بخاری ہے ویدا مقارب الحدیث دے امام فمیو قال ابو رساو فی الباب عن جابر و ابی سعید بجیب ام روایت نمی باب ما یقول ادادہ